بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترينان mwezi wa Ramadhan mwaka 1440 katika darsa ya risala ashru qawaid fi tazkiyati an-nafs misingi 10 katika kuitakasa na kuisafisha nafsi malizia katika kikao kilichopita alqaidatu alashira msingi wa 10 na tukaanza kusoma khatima ikawa ndio katika hali ya kumalizia kuisoma hii risala katika khatima tulitaja kuwa السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولكوا وكيوسيا واتو نكوكمبشانا سانا يويا ضرورة يمتكو حساب نفسياك منيوي نكوي تنجنيزا قبل يا عمري كويشا ayo mwanadamu kabla ya kufikiwa na mauti atajihisabu nafsi yake na kupima amali zake kabla hajakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasoma wasia wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah katika jambo hilo, kadhalika tukataja wasia wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanzia kuanzia wasia wa khalifa watatu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu mpaka mwisho wa risala biidhnillahi ta'ala, nas'alullaha husn al-khitam. قال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله ويقول الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه ناسيما خليفة وتاتو عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن آدم ايوي من آدم اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك مذ أنت في الدنيا. أيوة من آدم يوى يكو حكيك ملك الموت ملائكة وموتي نملك الموت هيت إزرائيلي ama Israel kama wanavyoita baadhi ya watu. Hilo jina halijulikani la katika Qur'an wala katika Sunna. So kuna watu mara nyingi watumia hilo jina Israeli, Israeli. Allah Subhanahu wa ta'ala sema qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Akamuita malakul maut. Kwa jina lake ni hivyo hivyo alivyoitwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakul maut, malaika aliyewakilishwa kwa ajili ya kutoa roho. Uthman ibn Affan asema jua mwanadamu kuwa huyu malaika wa mauti alladhi wukila bika, ambaye amewakilishwa na Allah kuchukua roho yako, lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika, hajawacha kukuacha wewe na kwenda kwa mwingine. Mudh anta fi dunya, kuanzia uingie duniani, kila unayemwona afariki, ujue malakul maut amekuruka wewe akamfuata yule, kwa sababu siku yako bado haijafika. Qala wa ka'annahu qad takhatta ghayraka ilayka wa qasadaka, ni kana kwamba malakul maut amekuruka wewe akaenda kwa mwingine kwa ajili yako wewe, bi maana amalizane na yule kisha aje kwako wewe. Fakhudh hidhrak, chukua tahadhari kabisa, kwa sababu yuwaja. Ukimwona mwenzako amekwenda, ujue malakul maut alikupita wewe kwa sababu wakati wako bado, lakini mwenzako akiondoka na wewe uko njiani. Fakhudh hidhrak wasta'id lahu, na ujiandae kwa ajili ya malakul maut. Wala taghfal, usiwe katika ghafla ukajisahau. Fa innahu la yaghfalu anka, malakul maut hajaghafilika na wewe, siku ikifika atakuja kuchukua roho yake, ya roho yako, kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam ibn Adam in ghafalta an nafsika wa lam tasta'id laha lam yasta'id laha ghayruka, jua ewe mwanadamu, ikiwa utakuwa na ghafla juu ya nafsi yako usijiandae kwa ajili ya akhira, hakuna yeyote ambaye kwa niaba yako atajiandaa kwa ajili ya akhira. Wala budda min liqa'i Allahi azza wa jalla, ni lazima, hakuna budi utakutana na Allah azza wa jalla. Fakhudh li nafsika wala takilha ila ghayrika, ipatilize nafsi yako mwenyewe, wala usiegemeze nafsi yako kwa mwingine. Hakuna yeyote ambaye atabeba mzigo wa mwenzake. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kila mmoja atabeba mzigo wake. Ujiandae mwenyewe, usiongojee wengine wajiandae kwa niaba yako, kwa sababu hakuna hao. Hata washirikina walipoambia walioamini, waqala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana walnahmil khatayakum, fuateni njia yetu sisi tutabeba madhambi yenu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wama hum bihamilina min khatayahum min shay, hawawezi kubeba madhambi yao chochote katika madhambi, hawawezi kubeba, bali watabeba mizigo yao na mizigo ya wale waliowapoteza bila ya ilmu, bila ya kuwapunguzia chochote katika madhambi yao. Kwa hivyo ni mtu ajiandae mwenyewe kwa binafsi yake. Fayakulu lkhalifatu rabiu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na khalifa wa nne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu asema, ya ayuhannas, enyi watu, inna akhwafa ma akhafu alaykum tula al-amal, kile ninachowaogopea nyinyi zaidi, tul al-amal. Tul al-amal ni mtu kutarajia mambo mengi makubwa na akatarajia kuishi umri mrefu, apanga akipangua. Kwa hivyo ana matarajio kuwa ataishi muda mrefu, na amal. Watiba'u al-hawa, na kufuata matamanio, haya mambo mawili. Fa amma tulu al-amali fayunsi al-akhira, mtu kuwa na matarajio mengi ya mustakbal humsahaulisha akhira. Kuna watu wakapanga mambo mengi sana, vision 2030 vision 2040, ajipangia mwenyewe utafika wewe, Na ukiangalia umri wako na ile vision yako uliyoweka hailingani yani. Aweza mtu akapanga vision ya miaka 100 inayokuja na ana hakika kuwa hatokuwepo. Lakini ile tulul amal kuwa atarajia kuwa atafanya mpaka yamsahulisha akhira. Wa amma ittiba' al-hawa fayudhillu 'an al-haqqi, ama kufuata matamanio humpoteza mtu katika kuikubali haki. Ala inna ad-dunya qad wallat mudbiratan. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu asema tanabahini kuwa dunia imegeuka yaondoka. Wal akhiratu muqbilatun, na akhira ndio inaotukabili. Dunia yaondoka na akhira yatukabili. Walikulli wahidatin minhuma banun, na kila mmoja ana watoto wake. Akhira ana watoto wake na dunia ina watoto wake. Fakunu min abna'il akhira, basi nyinyi kueni katika watoto wa akhira. Wala takunu min abna'id dunya, wala msiwe katika watoto wa dunya. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal, kwani leo ni amal hapa duniani, hakuna kuhesabiwa hapa duniani. Wa ghadan hisabun wala 'amal, na kesho akhira watu watahesabiwa na hakuna amali. Huwezi kusema nitarudi nifanye, la kwisha. Kwa hiyo kuanzia hapa duniani mtu ajiandae kwa ajili ya siku hiyo nzito. Hizi ni nyasia za al-khulafa'u ar-rashidun, wale makhalifa waongofu waliotawala baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayaqulu al-Hasan al-Basri rahimahullah, الحسن البصري رحمه الله تعالى سمع المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. مؤمن ni mwenye kuisimamia vilivyo nafsi yake, aihisabu nafsi yake makini sana. وانما خف الحساب يوم القيامه على قوم حاسبوا انفسهم في الدنيا, imekuwa nyepesi hisabu ya siku ya kiyama kwa wale ambao walijihisabu nafsi zao walivyokuwa duniani. Wa inna ma shaqqa alhisabu yawma alqiyamati ala qaumin akhadhu hadha alamra min ghairi muhasaba, na kuna wengine hisabu yao ikawa ni nzito siku ya kiyama kwa sababu hili jambo, yani amali zao katika hii dunia wamekwenda nalo hili jambo bila ya kujihisabu nafsi zao. Na leo ndio wengi katika sisi twaishi namna hii, twaishi katika ghafla. Nini maana ya muhasabatu nafs, mtu kujihisabu nafsi yake? Maana yake ni utafute wakati ukae faragha peke yako, kisha uanze kujiuliza nafsi yako, hivi mimi ninavyokwenda ni sawa? Hivi niko tayari kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Amali zangu ninazozifanya ziko sawa? Hivi nafsi yangu inavyonipeleka, yanipeleka kwenye khairi au katika shari? Akawa ajiuliza maswali kama haya, na ile madhambi aliyofanya ajiulize nafsi yake, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi kati yetu sisi eti mtu amekaa peke yake ajiuliza maswali ya nafsi yake? Ikiwa hili jambo hatulifanyi, tujue wallahi hisabu itakuwa nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu kwa kila mtu kujiangalia nafsi yake mwenyewe ili aiokoe nafsi yake kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama akikaa bila ya kujihisabu nafsi yake, akakaa tu hivi hivi, basi ajue kesho hisabu itakuwa nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Maymun ibn Mihran rahimahullah, la yakunu al-'abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min ash-shariki li sharikihi. Hawi mja ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mja yule awe ajihesabu zaidi nafsi yake kuliko mshirika anavyohesabiana na mshirika mwenzake katika biashara. Katika biashara, wakiwa watu wawili wameshirikiana, katika ule wakati uliowekwa, ikiwa ni kila mwezi au kila nusu mwaka au kila mwaka, watu wakikaa chini wakipiga hesabu, hesabu hupigwa kwa makini sana, ili asiwe mmoja akaja akamdhulumu mwenzake. Sasa namna vile wale wafanyabiashara walioshirikiana katika biashara wanavyohesabiana, yatakikana mja awe aihesabu nafsi yake kushinda mshirika anavyomhesabu mshirika mwenzake katika biashara. Wa lihadha qil an-nafsu kash-shariki al-khawan. Wengine wataja kuwa hii nafsi ni kama mshirika tena mwenye khiana. Hebu kwa mfano wewe wafanya biashara na mtu khain, ni mshirika wako lakini ana khiana kweli kweli. Illam tuhasibhu dhahaba bimalika, usipokaa chini ukamhesabu makini, atakwenda na mali yako wewe, wala hakubakishi kitu. Ndio mfano wa nafsi. Wayataakadu hadha almaqamu fi hadhi alazmina allati kathurat fiha alfitan wassawarifu an alkhair, na hili jambo latakikana litiliwe mkazo zaidi katika zama hizi tunazoishi sisi, zama ambazo fitna zimekuwa nyingi na mambo mengi ambayo yawaondoa watu katika njia ya kuelekea kwenye khairi. Wa'adhamati ash-shurur allati tusawwilu al-batila lin-nufus wa tuzayyinu laha au tuzayyinuhu laha, na shari imekuwa kubwa inaowapambia watu batil, inaoipamba batil kwa nafsi za watu wakaiona ni sawa kuifanya. Yani leo kuna njia mbalimbali katika kuwapambia watu ile batil wakaikubali, kuwapambia watu mambo ya shahawat wakayakubali na kuyafuata. Wallahu almusta'an. Waqad kana al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah wa huwa min jillati ulama'i at-tabi'in, katika wanaovioni wa tabi'in wakubwa watukufu, Abdullah ibn al-Mubarak yaqulu an zamanihi, azungumzia zama hizo ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, yuko katika zama zilizo bora kabisa. Asema Abdullah ibn Mubarak inna as-salihin fi ma madha kanat anfusuhum tuatihim ala al-khair afwan, wale wema waliopita, azungumzia masahaba, zilikuwa nafsi zao zikiwaelekeza katika kheri zenyewe tu, hivi hivi tu, wako katika kheri tu, namna nafsi zao walivyozizoesha mpaka zawaelekeza katika kheri afwan, hata mtu bila kufikiria yuelekea katika kheri. Wa inna anfusana la takadu tuwatina illa ala kurhin, ama nafsi zetu leo hazituelekezi katika kheri isipokuwa kwa kuzilazimisha, kuzisukuma. Fayambaghi lana annukrihaha, kwa hivyo yapasa kwetu sisi tuzisukume na kuzilazimisha nafsi zetu katika kheri. Wajua mujtama wachangia pia pakubwa katika mtu kuelekea katika kheri au shari, na ndio maana likawekwa jambo la hijra, kugura pale mahali ambapo maasi yamekithiri au kufur imetawala. Sasa wakati wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, ilikuwa watu wote ni watu wa khairi, kwa watu waelekea kwenye khairi. Lakini ukaishi katika asri ambayo wengi katika watu waelekea katika shari, waelekea katika maovu, mara nyingi nafsi utaiona kuelekea katika khairi ni mpaka fanya nini, ilazimishwe ielekezwe katika khairi. Kwa hivyo tuishi katika zama, ikiwa zama za Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, ambaye ni tabi'i, bimaana aliwakuta masahaba wa Mtume za sallam, azungumzia zama hizo masahaba aliwaona hu, azungumzia zama zao zina khatari hii, kefu angeliishi leo angeona watu wanavyoishi leo angesema nini? Fakaifa alhalu fi zamanina, hali itakuwaje katika zama zetu? Bila shaka itakuwa ni aula zaidi watu kuzilazimisha nafsi zao na kuzisukuma katika khairi. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هابا ديو كماليزيا رسالة يكيه ولله الحمد والمنة. نسيس التصممي هابا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.